الشان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم اندومي باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يورسي وبل بابرسي باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يورسي وبل باب ده باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين ده الحمد لله مختا جه كم ده كنا بسم الله يو ده الحمد لله مختا سنا دو كنا سنا سبحانك اللهم اے متعلق بیان کو پرین وہ سجداشتا ہو کا نشتا کنا وہ کی مدہ ہوئے بھی ہے او یو دے الحمدنا مختا بسم اللہ ویل تی دی داشتا ہو کا بسم اللہ نشتا کنا شا پا دے غشا دے امام مالک سے مذہب دادا چی دے الحمدنا مختا بسم اللہ نشتا کنا شا الحمدنا مختا بسم اللہ نشتا دائیوئی چی باز دے تکبیر تحریمہ ہو دے الحمد پلمان شے ہیت سشا نشتا نہ سبحانک اللہم مغدشتا نہ بسم اللہ شتا پا مغ ڈائی رکوے الحمدللہ رب العالمین کرات و شیری کوے کھانا شا سوچ میں دا کھانا او دائی دلیل چنسی آورست یاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صدا کھانا شا پی بند دلیل نسی آورست یا بابن فی افتتاح القرات بے الحمدللہ رب العالمین اکیز دریان باب صدا کھانا شا پی غشد حضرت انس صحیب حدیث تا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان یفتتحون القراءة بالحمد للہ رب العالمین دیوی جی کم نکانا شریک اولو کرات پا الحمد للہ رب العالمین سنوے کرات شریک اولو نیدو بسم اللہ و تولی پا الحمد للہ رب العالمین سنوے کرات شریک کرد کانا شن سوچ میں دا کانا آغا دے حضرت انس صحیب جی کم حدیث تا بیغ بندی جی کم دکنا دلیل نسی کنا شام او یو داغا دیشه بل حدیث رو غلا دا پا دیغی آوال بابشه توس یک کسی یا و بی کل حدثنا احمد بن منی کل حدثنا اسماعیل بن ابراهیم کل حدثنا سعید بن الجریری عن قیس بن عبایا عن ابن عبداللہ بن مغفل قال سمعنی ابی سوچ کئی دا بتا ابن عبداللہ ابن مغفل ولی دی چی سمعانی ابی وردل دی مرپ لور دی موانا فی الصلاة و حال دا چی زپل منزش ہوں زپل منزش ہوں پلور مرنا وردل اقول چی زمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پا بیرے کنا عبداللہ ابن مغفل دا پلور میں صدا ویچی دی مرپ بسم اللہ وردل فقال لی بیادی پلور متوچی آئی بنا یا او بچی کیا محدث ہونا دا ہو بدعات تا دا بسم اللہ ویل کنا شا محدث ہونا دا ہو نوی چار دو جکیم دا ایاکا والحدث زون بچ تا دے نوی چارے نا ہو کنا شا دا ہو نوی چار دو جکیم دا بدعات تا دے نا زون بچ کا کنا شا نو بیر قارا ایدیغ جکیم دا کنا زید عبداللہ ابن مغفل ویلی دی چوالم ارا احدن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندلی دلمو یو قصد اصحاب دی رسولم براک نکانا ابغض علیه الحدث فی الاسلام چویز یو دور مبغض دتا بدعات پی اسلام شے اچارا یعنی من ہو کس کبھی پا دے سرادا چی من ہو دے پلور دے منا ایمو پلور تا جسم را بدعات باد ور لگے دو کانا دامنا بصحابہ کرام شے بر سرائی موتا ندا ملیم کانا چی بدعات یہ دامنا مبغض بھی دا سنگا کانا شا دائنے دا بسم اللہ دے منا ورو دلا اے دے بسم اللہ متعلقی متعویل چدا ہو نوی چار دو پا دین چدا ہو بدعات تا دے رہا زون بچ کا کھانا شا پا دے بندہ امام ملک سے دلیل نسی جے کیم دا کھانا چدا اینے بسم اللہ نشتا بسم اللہ ویل خو بدعات تا جے کیم دا کھانا عبداللہ ابن مغفل سے بدعات ویتا ویلی دی وقالا و دے گا عبداللہ ابن مغفل سے دعویل چا وقت صلی تو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا حقیق سر ملمینز کرا دا سراد رسول براک و سراد ابو بکر و سراد عمر و سراد عثمان رضی اللہ تعالی عنہم فلم اسما احدا منهم یقولها من دی آلو دلی دی وکر دینا یقولها چی دی ویلی بھی کنا ہے دیگا بسم اللہ لرا فلا تقولها ما بھی آئے دی بسم اللہ لرا اذا انت صلیتا سواحت تچل مینز کے فقل بھی ویا الحمدللہ رب العالمین بسم الله باویا کنا شم دینه داده اما مالک سیبا دا وزیح دلیل لکنه جی بسم الله دانشتا کنا شم قال ابو عیسا رحمه الله حدیث عبد الله بن مغفل رضی الله تعالی عنه حدیث حسن والعمل علی ان اکثر اهل علم من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم منهم ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم و غیرهم و من بعدهم من التابعین و ابی یقول سفیان الثوری و المبارک و احمد و اسحاق بار حال دا اس یکیم دا کنا جہر تا کی سر اولا ٹھیک شوا امام مالک صاحب دا نے پدے حدیث بندے دلیل نسی اور اسی دے انس صاحب حدیث صفے بندہ دلیل نسی جی بسم اللہ وڑا شتار او نیرا جمہور ٹول پدے بندے دیو کا امام شفیع صاحب دا کا احناف دی کا امام احمد ابن حنبل صاحب دا ٹول پدے بندے دی چنا دے الحمدنا مختا بسم اللہ شتا دے الحمدنا مختا بسم اللہ شتا کنا شن سوچ میں راگا او البتہ بھی جمہور پلما سے بدیش اختلاف تا چھے دا بسم اللہ وے پا جواتا بھی کپا پٹھائی بھی کانا شا امام شفی سے ادا سوئی چھے پا سیرین منزی شے پا پٹھا ویلا شی بسم اللہ پا جہرین منزی شے پا جواتا ویلا شی بسم اللہ کانا امام شفی سے ادا سوئی او میرو امام احمد ابن حنبل سے ادا سوئی چھے نا کا سیرین منزی یا کا جہرین منزی یا پا پٹھا ویلا شی بسم اللہ بسم اللہ شدا دا کو پا پٹھا ویلا شی کانا شا نو بیرے دائرے دا پوس حدیث سے دا کنا شا چلا عبداللہ ابن مغفل سے بحبل بچی تاویل کدا ہو بیدات تا کنا شا دا نفس بسم اللہ ندوی تاویل کریے چدا بیدات تا دا جہر بی بسم اللہ دائرے تاویل کرا دا چدا بیدات تا کنا شا بیدات تینا حضور بچ کا کنا شا نو بیرے دائرے دائیئی جسم علی ابی و انا فی الصلاۃ ور و درا دے مون اپلور دے مو زبل منزش او موبل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نہ ور و درا خدا منا جے بجہر سر میں ویلا بجواتا میں ویلا پپٹا میں نہ ویلی دا نفس بسم اللہ ویلے تے بدعات نہ دی ویلی دا جہر بے بسم اللہ دے تے بدعات ویلی دی کنا شاہ جے بسم اللہ بجواتا نہ ویلا بسم اللہ پپٹا وی ہے کنا شاہ مولا رسول برک سر عالمین کرا دا مولا ابوبکر صدیق صاحب سر عالمین کرا دا مولا حضرت عمر صاحب سر عالمین کرا دا حضرت عثمان صاحب سر عالمین کرا دا حضرت علی صاحب سر عالمین کرا دا اے ایوان ابا بجواتا بسم اللہ نظار وے دلیے کانا بیا تیس رنگ بجواتا بیا ہے کانا شان اے دیو اے جنا دین داغ حدیث سر عالمین کانا اے دین امیر امام ملک صاحب تدا جو برکوی چے پدیش نفس بسم اللہ نفیہ ندو پدیش دے جہر دے بسم اللہ نفیہ دو کانا شان دائرہ دورسی و ابی اقول سفیان سوری و ابن مبارک و احمد و اسحاق و دارنگ امام شفیع صاحبہ امید آنا سی چلا یرونا ان یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم یجہر بکل شبو بسم اللہ بودن قالو طول دا سری چی و یقولو ہا فی نفسی ہی ویائی ویلی بسم اللہ لارا پزرش کرا پا پٹا ویائی اچھا جی باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم داد امام شفیع صاحب دلیل دیتا بیان نبی کہنا ہے امام شفیع صاحب کی بسم اللہ وے بجہری المدیش بجواتا وے لش وابی قال حدثنا احمد بن عبد قال حدثنا المعتمر بن سلیمان قال حدثنی اسماعیل بن حماد انا بی خالد انا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم قال عبداللہ بن عباس سے اولی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رسول برک یفتتح صلاته جدو شریک اول المین ذا اخبلا بے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دل منظر ادا دے سے قرات مراد سوچ کے ہم میز پہ بسم اللہ سارا نہ شری کے میز پہ اللہ اکبر سارا شری کے لیے کرا شام اے دل قرات مراد دا رسول اللہ برا کوچ شری کا ولو ول میز سارا قرات خپل بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا وی کے کیم دا کنا شری کا ولو دائرے بدے بولے دلیل نسی جب جواب دا رسول اللہ برا کے کیم دا کنا بسم اللہ وی ویلا کنا شام میروی چنا پتیش خدا رشتا چی بجواتا وی ویلا خدا مرا چی کراتا وی مخت بسم اللہ ویلا آوال وی بسم اللہ ویلا ویلا جنا وستی وی کرات شری کولو کرات داوی پا بسم اللہ سر آوال شری کولو بسم اللہ وی مخت وی تیرا ولا نیرا دا خونشتا چی بجواتا وی تیرا ولا کپ پٹا وی تیرا ولا اے نیرا روایت نر ماری میری چی پٹا بندی وی لیو دل کاز اپوز دی عبداللہ ابن مغفر سای بول روایت قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ ولیس اسناده بذاک ندا سند دے حدیث بذاک بدے مرتبہ شے جے بدے بند دلیل ونی ولش وقد قال بهذا وبتحقيق سر قول کر دا پا مقتضات دے گئے حدیث بندے عدت من اہل العلم گانش من خالق دے اہل علم نہ کنا او اغا اہل علم دے اصحاب دے رسول برکنا من ہم ابو حریرتا و ابن عمر و ابن عباس و ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین و من بعدهم من التابعین رحمہم اللہ رأو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول شفيع واسم وبه يقول شفيع رحمه الله دعيته جهرين من ذي شيء بسم الله من جهر واسماعيل بن حماد نفس سند سے جدا يروي رغلا اسماعيل بن حماد دعيته وشيء وهو ابن ابي سليمان اسماعيل بن حماد ابن ابي سليمان ودا ابو خالد کے دکیم رغلا دا هو ابو خالد الوالبي والبي اوی تغیر شی نوم دے دا هرمز دا ودا کفی دا کنا بابن فی افتتاح قرات بے الحمدللہ رب العالمین شریک اول دے قرات بے الحمدللہ رب العالمین سر کنا پا دے من دے امام مالک سے دلیل نسی جدانی بسم اللہ بیال وڑا اشتانا کنا شام وبيك الحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة تشديد الشركة أول القراءة الحمد لله رب العالمين سلام لأن بدي من دليل نسيج يعني قراءة الحمد لله سلام الشركة أول بسم الله ربي وليك بسم الله ولي وهم بسر به الشركة كان شام میر جو ایتی ہے کہ قرآن جہری قرآن مراد دا کنا شا یو سری قرآن دا و یو جہری قرآن دا ایدینا جہری قرآن مراد دا جہری قرآن جی جی شریک اولو پا الحمدللہ رب العالمین سرا شریک کرا دا و پا پتا قرآن کی دی بسم اللہ چی کم دا کنا دا کرا دا دا میرے چلی نرمالی موی سوچ کے یا دا نرمالی موی چی کسی دا دیانس صحیب چی کم دا کنا دیانس صحیب روارتا کنا شا دیانس صحیب او دا غا انس صحیب صدا کنا لغا انس صحیب ایدی گنا چی کم دا کنا دا روارتا رو غلا دا کنا جو صلیتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فکلهم یخفون ببسم اللہ الرحمن الرحیم کنا شا ملمیز کنا پر رسولم براک پس آورس کیا پا بکر صدیق سے و عمر سے گنا اور عثمان سے بدے ٹولے پس مورس سے ملمیز کنا دا ٹولے احپاک للا پا بسم اللہ بندے دا کہ راتی آدھا نارو غلا دا بیچ دا کہ نا دارے واتی و نارو غلا دا دے احپاو را چی بسم اللہ ویلا خوب پتا ویلا خدا وانے دا روایت تا جی کیم دا کنا چی ایدے دے خان کے دے کرات پا الحمدللہ سر شریک ولو بیا دے دے وجنا سرنگ بسم اللہ پا پتا بندے نبی کوئے ایدے پی اگر بل روایت تا دے پتا بسم اللہ چی دا خوصا بیتا دو کنا شا آنس صحیب کنا ایدے وجنا پا دے سر جی کیم دا کنا نیرا دے پتا ول بسم اللہ نفی ندو سی بلگے پا دے سر آغا جہری بسم اللہ دے ایغی جی کیم دا کنا نفی پا دے سر اردیمی آدے پتا ول بسم اللہ آپ دے سر ندو نفی شوی کنا اچھا جی بارحال دا امام شفیع صاحب چی کیما رواتے بند دلیل نی ولا دا کنا دا دے جہر دے بسم اللہ پا بریشے دا زنا رواتی نا داستی چی صحیح نا دی صریح تی کنا صریح تی پا جہر بند دلالت کو خواب یا صحیح نا دی کنا شان و زنا داستی چی صحیح دی خواب یا صریح نا دی کنا شان پا بیرے کنا صریح نا دی چی کیم دا کنا پا جہر دے بسم اللہ شے کنا شان ایدے وجہ نا چی کیم دا کنا دا جی کم دا کنا جہر دے بسم اللہ بندے امام شفی سے جی کم کول کو دانا دو صحیح بسم اللہ شتایا و بسم اللہ دویا جی کم دا کنا پا پٹا بندے لکا ورسلن پا سیرین مندشا پا پٹا بندے تو دارنگ پا جہرین مندشا جی کم دا کنا پا پٹا بندے دو قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ هذا حدیث حسن سیم ولا ملو على هذا اذا الير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين بجهر سر قال شفیع رحمه الله امام شفیع صاحب ادي حديث تعویل کو کنا شا ادي حديث تعویل یہ کرا دا قال شفیع رحمه الله ولی دی امام شفیع صاحب چیرنا ممانا هذا الحديث مانا دے دی اگه حدیث چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان کانو یفتتحون القراءة بالحمدللہ رب العالمین دا حدیث دا ہے دے مانا سکھائی ہو مانا ہو مانا دے دے حدیث دادو چاہتا انہم کانو یبدعون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة دیوے اقتداء کرلا پہلے کرات دے الحمد بندے پا محشد سورة نہ کانا شا دا پوس حدیثی جو غلی دی یفتتحون القراءة بالحمدللہ رب العالمین دا مانا چه الحمد و اول ویلا دیا سرات وی دے ورس چه ویلو کانا ہے دے دا مطلب دے دا مطلب میں نے جی بسم اللہ وانا ویلا کانا شا سوچ میں لگا نا نا بسم اللہ وی ویلا خدا الحمد و اول ویلا ایدے نورس چه ویلو کیم دا کانا سرات وی ویلو اینما مانا حاضر الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان کانو یفتتحون القراءة بالحمدللہ رب العالمین دا حدیث دا مانا ہو مانا دے دے دادو چانو ہم کانو یبدعونا بے قراءة فاتحة تل کتاب چی دیو ابتداء کرا پا ویلے دے الحمد سر قبل سورت پا مشد سورت وليس معنا هنا معنا لديه حديث دا جانهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جديه بسم الله ولا ولا نقانا شاب دا معنا هنا دو وكان شبي رحمه الله يرى وهو ما شبي سيب چدو دا انه داغا خيالو جاكين دا كي صدري دا چه ان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم چه شروع کرل شي په بسم الله باندې د الحمدلله مخته و ان يجهر بها و جهر وکړل شي په دغه بسم الله باندې اذا جهر بالقرات سواحت چې جهر کو کرا نماز کوین کا په قرات سره بیا وی چې کیمنه په بسم الله باندې وای چې کیمنه جهر کو کا په قرات سره جهر نو کو په پټار مین وی بیا وی چې کیمنه کرا په دغه بسم الله سره چې کیمنه جهر نو کو داو په پټوي هو کا په قرات سره جهر کو بیا بسم الله سره چې کیمنه کنه جهر کو اذر آیا دا باب ما جاء انه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب لا صلاه الا بفاتحه الكتاب وابي قال حدثنا ابن ابي عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن ربيعة وعبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب دا یو کسی یا قرات خلف الامام نکنه که دا الحمد جکیم دا مقتدی پی امام پس ورسیه وی بیایی و کنوی بیایی کنشان دا اخپلا مستقل مسئله دا ورسیه وی ده باب روشی اخپلا زون تا باب قرات خلف الامام کنشان و یو آگا کسا دو چه دا الحمد ویل که دی کنه علم از کبین که دا پرده فارز دی و که فارز ندی کنه امام دے پر اویل فرض دی کنے دی فرض مقتدی دے پر اویل فرض دی کنے دی فرض گوشیل مس کوین کے دے پر اویل فرض دی کنے دی فرض دا زور دا گوشیہ مسئلہ دو کنا چہ دے الحمد ویل چہ دی دا فرض دی او کا فرض ندی پردیش ہے کسے جمہور پدے بون دی امام شفیع صاحب امام مالک صاحب امام احمد ابن حنبل صاحب دے دا سی چہ دے الحمد ویل چہ دی دا فرض دی او دلیل دے پدے حدیث بندے رسی عن عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كنا نشتل من دي ايغ سري چه دا الحمد نو ويرا كنا شان كا امام ميا چه الحمد نو ويا المين جنش كا قشن منز كوين كوية چه الحمد نو ويا المين جنش كا مقتدي ويا چه الحمد نو ويا المين جنش كنا شان سوچ مدا كنا نرده الحمد و بایره چه کم در مین نشی چه ده بایره المین نشی خواهی ده سمت لفش و جه فارز دو کنه شام نرده و جنب ده حدیث من ده دلیل نسی دهیوی که ده الحمد ویل چه ده فارز ده او بیگان ده احناف مذهب داده چه ده الحمد ویل چه ده فارز ندی وجب دی ٹک تو خو فارز ندی ده الحمد ویل فارز سشایده مطلق قرآن مطلق قرآن شریف ویل کہ قرآن شریف کیم صورت ہوئی ہے کیم آیات کی چھو ہوئی ہے کہنا فرض دے آداش والکانا شا مطلق قرآن شریف ویلا دا فرض دی کانا شا الحمد ویلا دا دی فرض یو ہمیر دلیل نسی اے قرآن شریف پہ دے آیات بندی جب قرآن شریف شاہ اللہ فق فرمائی کہ فقرأو ما تیسر من القرآن فقرأو ما تیسر ما تیسر دا مطلق دا کانا دا مطلق ہاں دا مطلق دا کہ الحمد دیتا سونا بھی کہ قل ہو اللہ دیتا سونا بھی کہ انہا تینا کل کوثر دیتا سونا بھی کہ بل سورت بھی کہ بل آیات بھی چھے کیم دیتا سونا بھی دا بھی آکر شب جہنے دیا کہ نرمانی مشا چھے مطلق قرآن شریف پر تشاہی دی دا فارس او دا مطلق دے کتاب اللہ لکھا نا او دا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب دا حدیث کی دا خبر واحد دا خبر واحد دے وجہ نہ تو مطلق دے کتاب اللہ بند زیادت کے دا دارن دا رہو کھانا شاہ کتاب مطلق دے کتاب اللہ دے اطلاق پر سر ختم دے کھانا شاہ سوچ میں نہ کھانا دا زیادت نہ دا رہو بلکہ وہ مطلق دے کتاب اللہ بند دے اخبر عمل کے دے اطلاق پر درہ جاش او پر دے خبر واحد بند دے اخبر عمل کے بخبر درہ جاش اے مطلق دے کتاب اللہ دے وجہ نہ مطلق قرآن شریف پر تشاہی دی فرض وہ دے خبر واحد دے وجہ نہ دے الحمد ویل تشاہی دی دا وجب دی کھانا شاہ سوچ میں نہ کہنا دا واجب دی دے الحمدللہ ٹھیک شوا او یو ہو جے کم ندا دویان دا چا رسول مرا چا آغا عربی تلمیز ور وشالو رو بشی بدے غیر جے کنا ترمیزی شے ورسی بنی را کہ دبی شوا دیتا روش او عربی سو کنا جو سیور علمیز دو پرو بتاو جو کون فصل لے فائن کلم تو سل لے کنا سیور علمیز دو پرو آخری جے کم دا ویچے محر راند از دا یا رسول الله برکمین روشی یو یو شای روشی که دست که بیا و دست که بیا و دست که بیا و دست که بیا و دست که بیا و دست که پیدا میشه رسول الله برکت کیم نکنه که به تبلیغ دیا که عربی تا داره به تبلیغ دی که از کم تا از صلات کنه سواد مثلا که تل مزد چکشه فکبر بیا الله اکبر و کا و سم مقرع ما تیسر ما که من القرآن رسول الله برکت داره به تبلیغ دی الحمدلله دو به تو شالی کنه ثم اقرا ما تيسر معك من القران كما شاء دعوت ولي دي رسول الله مبارك وبيري كان غير دينا عمل ملي تي الحمد لله تي دي دارني فرض كذا فرض وخام قال رسول الله مبارك دا ودا وشاري وجه كيبنا كان دت داري ملي دي فرض دري بروده شو دار حديث شريف كان تي ادي دليل بو مندي ولا لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب اي دي كان يو دليل خدا دا نا يو جو دا دا چه دا غده چه زنه حلقوی چه دا لا ده نفیه ده ذات ده پران دا ده نفیه ده کمال ده پرا دا لا صلات دانا چه ذات ده المنزنش تا ده الحمد و بیره لا صلات کاملتن لمن لم یقرأ بفاتحه دل کتاب کامل منده دا ده اغی چه الحمد نو بیره میرا دا منی بلکل چه منده کامل نده چه الحمد نو بیره ایده که چه وجه بیه پریش او بیره کرا وجه بیه پریش ولا پنفس ذات المنزا داشتا کنه شد ذرا حال که دا جواب کرده کنه چه دلا دی چه دی پرا دا بیا ننفیه دی کمال دی پرا دا ننفیه دی ذات دی پرا ندا و پا حدیث شلا دی نفیه دی کمال دی پرا پدیر دی شردی می کنه شد او دویان جواب دا شوا دا کنه شد چه کسا دا خبر واحد دا کنه شد خبر واحد دی وجه نفرضیت نردی می کنه شد ذکر جه خبر واحد که می کنه از ونی و ثبوت و زنی و دلالت بی کنه شا زنی و ثبوت و زنی و دلالت یه ده وجه نفردیت که کم ده نردی می فردیت خوب بدا سه دلیل سر ردی می چه پیش بلکل شبه نوی و بیره کنه چه بلکل شبه نوی به دلیل نا شبه ده فیه کنه و خبر واحد شبه شبه بی پا دلالت شا شبه بی پا ثبوت شا شبه بی خبر واحد شبه ده وجه نا خبر واحد سر وجوب ردی می خبر واحد ده وجه نا ایده ده وجه نفردیت ده نردی می کنه شا سوچ میں دا کنا اگر مطلق دے کتاب اللہ دے وجنہ مطلق قرآن شریف کو الفارض دی کنا شا و اینے خبر واحد دے وجنہ دے الحمدویر کے دی دا سی دی دا وجب دی جے کیم دے کنا دا فارض ندی کنا شا و دے سر فرضیت نصبی تیری کنا شا او در ایمہ خبر دا دیشے شان و شارح محل جے کیم دے کنا اگر کریدو اگر دا خبر کریدو کسی چه اصل شه بدیره رو آتی شه زنه رو آتی شه داوی سر رو غلی دی چه لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب و ما تیسر بزنه رو آتی شه و ما تیسر ردی بی سر و بزنه رو آتی شه و ما زاده بی سر ردی بی و بزنه رو آتی شه فساعدن بی سر ردی بی لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب فساعدن نشتر مین دیگه چا دی پرا چا الحمدو یا نو یای او زیوت پی الحمدو را بل سرات یا نو یای کانا شا بیاری کانا بیا پدیگه دیشه چه کیم نا کانا شان و شاره مولا وی چه دلا دی نفی دی کمال دی پرا ندا دی نفی دی ذات دی پرا دا لور مین نشتا زکا چه نا الحمدو یای و نفس آئید ننو یای و ایده نامت رو جی قرآنی لور و نمیلو کانا شا بیا جی قرآن لور و نمی یای و قرآن پی نشور آدھا اگه فارد دینا شورا دا برمین جی چرے شیده ساری کانا دا لا دینا فیده کمال دی پرانا دا دا دینا فیده زبط دی پرانا کانا شا سوچ میں دا کانا اوار خدا نیگا رواتینا نو گلی دی جو آماز آدا کانا او یا فساعدن دیگا رواتینا در مالی میری کانا شا او کادانینا رواتینا نو در سر اخلی خلیز دا تغنی شی جی دا کیم روات رو غلالا چلا صلاة علی من لم یقرا بفاتحة الكتاب بیادا در مالی میری ویلے زکر جی دا قرات سنا کانا قرات دا کسی یا به ذات متعدی دا دا پا به سرن متعدی کشی به ذات متعدی دا و دا دیه بیروڑی دا برسر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرآ بے فاتحہ کل کتا بیروڑی دا برسر یا ذرا حلقی چی دا بیدہ دی زیدہ دا ذرا حلقی چی دا قرآن پر متزمن دا مانے دا تبرک لرا دا بیدہ اگر تبرک سرا دا داستو چلا صلی اللہ علیہ وسلم یقرآ و یتبرک بے فاتحہ کل کتابے ذرا دا کسا کریے دو خدا کیا سارے کسی نے دیسے شار و شارہ مولا دا غدیش دا کسا کریے دو چه اصل خبره دارو چه آغا پیارینا چه دهی به ذات متعلی کیشی به ذات که متعلی کیشی آکلا کلا دهی پو وسطه ده خرف جر سرا متعلی کو پو وسطه ده خرف جر سرا متعلی کو کچره به ذات متعلی شی مفل بهی تا بیادا مفل بهی چه کمر سرا رو غلا دا بیاده دا مطلب دا چه دا طول مفل دا دا سای دا دا طول مفل دا و میره کنا او کجره بواسطه ده حرف جر سره بر سره متعدی شی بیاده ده مطلب شی چه ده مفول که ده ده طول مفول نه ده ده بعد مفول نه زنه نیره مفول آشتا کنا شا زنه نیره مفول آشتا ده ده ده کرا ده ده ذات نه ده متعدی کرا ده حرف جر بواسطه سره متعدی کرا ده بیاده ده مطلب شو چه ده مفول سره نه مقو ده حلیف را ده حضور کتاب ندو بلکه ده یو جز ده مفول نه نیره مقروب یا اشتایر سرگانا شا و نیره مقروب سشایده سرات و بیره گنا یا بل آیات نیره مقروب یا اشتایر سر دهنی بیایده دیر درملی میری که در طول مقروب دارا دیش الحمدو ندو دی الحمدو نما سواب نیره مقروب یا اشتایر سر چا سرات تا گنا شا بیاشا چا الحمدو آنو یای و نیره مقروب یا نو یای که سرات تا گنا شا خب یا خب بلکل در مزد ذات یا نرو غلو لذکه یه فارض یا نکلا دا کانا شا ایدیو جنا شاہ صاحب یہی کہ دا غلی شدالات نفی دے کمال دے پران دے دے نفی دے ذات دے پران دے ارمان دے بلکل ذات نفی شوالا ذکر یہ ہونے الحمدو ویلا ولی آج رتائی نیرہ مکروہ ویلو کیا سرات تا کانا شاہ الوڑی قرآن شریف ونو ویلو او قرآن شریف بھی چلوڑ ونو ویلو کھرات فارد یا نکل لگا فارد یا نکل لگا نینی چی رشید یا کانا شاہ ایدیو جنا ایدی حدیث نا وفردیت تا الحمدو بند دلیل نیول چی دی دانا دی صحیح کانا شاہ وفي الباب عن ابي هريره وعائشه وانس وابي قتاده وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى رحمه الله حديث عبادة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم قالوا لا تجزئ الصلاه الا بقراءه فاتحه الكتاب لإذا سوى به يقول ابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله بس Thank you.